ہجرت کسے کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں مہاجر کسے کہتے ہیں، ان کا کہنے کا آپ لوگ حاضر، ان حاضروں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ ہجرت اسلام کی ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس میں ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل دین کے لیے ہوتا ہے، اپنے کاروبار کے لیے، ایک آدمی کا سمندری کا کاروبار ہے وہ ٹھیک نہیں، آپ کو فیصلہ بات کرا گیا تو آپ کہیں گے میں بھی فاضل ہو گیا ہوں، میں نے بھی ہجرت کی، یہ بات ہوں. ہجرت ایسے سفر کو کہتے ہیں، ہجرت ایسے جگہ کے چھوڑنے کو کہتے ہیں کہ جس کا چھوڑنا براہ راست اللہ کے لیے ہو اور دین کے لیے، جس کے چھوڑنے میں دین کا پیدا ہو اسے ہجرت ہے. اور ہجرت کرنا یہ صرف رسول اللہ کی سنت نہیں، ہجرت پہلے انبیاء نے بھی کی، پہلے بڑے بڑے انبیاء ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے علاقے سے ہجرت کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے مصر کی طرف ہجرت کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علاقے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے مصر سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور باقی انبیاء نے بھی ہجرت کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کے ملک سے عرب کے ملک کی طرف ہجرت کی ہے، اور بعض انبیاء نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی ہے. تو کوئی پیغمبر اہم ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہجرت نہ کی ہو. دین کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دینا، دین کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دینا، دین کے لیے اپنی بستی چھوڑ دینا، اس کو ہجرت ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے، اسے ہجرت کے رسول کہتے ہیں. ہجرت میں بڑے فوائد ہیں، ہجرت میں تکلیف بھی بڑی ہوتی، مشکلات بھی بڑی آتی، پریشانیاں بھی بڑی ہوتی، اور وہ تمام مشکلات اور پریشانیاں جو شخص برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی. پوری دنیا میں خانہ کعبہ کو فتح کر لینے کے بعد رسول اللہ کے دور میں پوری دنیا کا دروازہ کھلا، جب پوری دنیا کا دروازہ کھلا تو ہجرت خبر ہوئی. جہاں آج آپ مرضی کا ہے کی تکلیف ہے آپ آج یہی بات ہے، آج پوری دنیا میں تقریباً کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں رسول اللہ کے دین کی آواز نہ پہنچی اور پوری دنیا میں آواز پہنچ رہی. تو جب پوری دنیا میں آواز پہنچ رہی ہے تو دین کے لیے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، یعنی جس جگہ آپ دین پھیلا رہے ہیں وہاں آپ کو دین کو نہ پھیلانے دے، پھر آپ دوسری جگہ جا کر دین پھیلائیں، تو اس کا نام ہجرت ہے. لیکن اس مفہوم کے طور پر ہجرت آج کل دنیا میں نہیں ہو. یہ ہے رواج ہے کہ ایک مولوی صاحب ایک مسجد میں خطیب بن جائے اور لوگ ان کو مسجد سے نکال دے اور وہ دوسرے شہر کی مسجد میں چلے جائے اور وہ یہ کہے کہ میں ہجرت کر کے آیا. تو اسلام کی ہجرت کا یہ معنی نہیں، اسلام میں ہجرت کا جو پہلا درجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کو فتح ہونے کے بعد ختم ہو. تمام انبیاء نے ہجرت، ہجرت ایک بہت مقدس پہل ہے، ایک مقدس مشن ہے جو ایک نظریے کے لیے صحابہ نے جس کو اس پر عمل کیا. 13 سال رسول اللہ مکے میں رہے، 13 سال آپ نے مکہ نہیں چھوڑا، لیکن 13 سالوں میں صرف 114 آدمیوں نے نہیں پکڑا. 13 سالوں کے بعد ایک آدمی حضرت مصعب بن عمیر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحب ہے تہتر آدمی اور دو عورتوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ تشریف لائے ہرور کے پاس اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے آپ کی دعوت قبول کی ہم نے آپ کی بات مانی ہے آپ ایک بھائی بات بھی مان یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ مکہ جو ہے اس میں آپ کے لوگ چلنے نہیں دیتے آپ کو گالیاں دیتے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے آپ کو برا کہتے میں حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا 70 آدمی 75 آدمیوں کو تین دو عورتوں اور 73 آدمیوں کو لے کر یا رسول اللہ آپ کی محفل میں آیا ہوں اور آپ کو دعوت دینے آیا ہوں کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں ہمارے پاس تشریف لانا یہ محفل سب رسول اللہ تشریف فرمایا ہمارا ہے دعوت کی جائے ایک آدمی نے کہا کہ پسند محمد مصطفیٰ کو مدینہ بلانے کا مطلب پتا ہی جائے کیا ہے انہوں نے کہا کہ مکے میں جو سردار ابو جہل ہے اس سے براہ راست دشمنی لینا مقصد اور پوری دنیا کو اپنا مخالف بنانا مقصود ہے تمہارا ساری کائنات مل کر تمہاری دشمن بن جائے سوچ لو ایک آدمی اسی وجہ سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں مدینہ کے اپنے ساتھیوں کو کہ رسول اللہ کو بلاؤ گے تمہارے بچے نہیں بچیں گے تمہاری بیویاں نہیں بچیں گی ان کو بھی کسی دین کے راستے میں قربان ہونا پڑے گا اگر نبی کو بلاؤ بڑے لوگوں نے تقریر کی جب تقریر ہوئی تو حضرت مصعب بن عمیر نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہم اپنے بچے بھی قربان کریں گے بیویاں بھی قربان کریں گے ہم اپنے رشتے دار بھی قربان کریں گے اے اللہ کے رسول آپ ایک دفعہ ہم بھی بھر لیں ہمارے ساتھ چلنے کی پھر دیکھو کہ مدینہ کے لوگ آپ کا کس طرح ساتھ دیتے ہیں آپ جو حکم کریں گے ہم کرنے کے لیے تیار یہ دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام ان لوگوں کا عشق اور محبت سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہماری دعوت قبول کرتے ہیں تو ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ پھر آپ جب مدینہ آئے تو مدینہ چھوڑ نہ دیں حضور نے فرمایا کہ میں تمہارا کرتا ہوں کہ میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا جینا بھی تمہارے ساتھ میں مروں گا بھی تمہارے ساتھ جیوں گا بھی تمہارے ساتھ پیغمبر نے یہ ارشاد جو فرمایا تھا یہ اللہ کے حکم سے فرمایا اللہ کی وحی تھی پیغمبر تو بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آیا دعوت قبول ہوگی وہ لوگ خوشی خوشی مدینہ آئے مدینہ کا جو سردار تھا قبیلہ اوس کا سردار اوس ایک قبیلہ تھا جس طرح بنی خضر بنو نذیر اسی طرح اوس الف با سین یہ ایک اوس کا قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام تھا سعد بن معاذ سب کہو رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوا تو یہ جو سعد بن معاذ تھے یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عام طور پر مولوی تقریروں میں نہیں بتاتے آپ بڑا توجہ سے میری بات سمجھ توجہ ہے کہ نہیں تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہجرت پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف کیوں کی یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تو حضرت مصعب بن عمیر جب واپس آئے تو مدینہ میں خوشیاں ہوئی خوشی لوٹ گئی تو مدینے کے سردار سال اتنے بعد بلایا مصعب کو اس نے کہا کہ تم چھوکروں والی باتیں کرتے ہو سنا ہے کہ تم ایک نئی بات اور نئے دین اور نئے مذہب کی بات جہاں کر رہے ہو میری مملکت ہے میری سرداری ہے میری حکومت ہے تمہیں میرے قبیلے میں میرے دین کی میرے مذہب کی بات کرنے کی اجازت نہیں مثلا میں نے فرمایا کہ یہاں پر یہ تو پابندی نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے ایک نبی کو مانتے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ نے مانا میرا مرا میری ریاست کا میرا مرا اس وقت مدینہ شریف کا نام مدینہ نہیں تھا اس وقت اسے یسرف کہتے تھے کیا کہتے تھے یسرف کی بات مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں مدینہ منورہ یعنی بڑا چمکنے والا شہر اس کا نام ہے اس کا نام پڑ گیا مدینہ منورہ، اچھا بننے والا شہر، جب نبی کے قدم آئے تو وہ مدینہ منورہ ہو گیا، اصل میں وہ جگہ یسرا کیا تھا، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اصل میں وہ یسرا بھی نہیں، اصل میں اس جگہ کا نام تھا کوہ سلا، وہ عربی کے پہاڑ کو کہتے ہیں سلا، ایک پہاڑی، پہاڑی کا نام سلا تھا، سین لام عین سلا، سلا کوہ سلا، یہ جو علاقہ ہے مدینہ کا اس کو کہتے تھے کوہ سلا، تو بعد میں اس پورے علاقے کو یسرف کی وادی کہا جانے لگا، تو وہ کہنے لگا سعد بن معاذ کہ آپ میرے علاقے میں، میری مسجد میں، میری بستی میں آپ کسی نئے دین کی بات نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں، مثلا جو ہے فرمایا کہ اگر ہم اپنے مذہب کو اپنے گھر میں، اس نے کہا سنا ہے آپ آخر زمانے ایک نبی کو یہاں بلا رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے، تو حضرت مسعود بن عمیر نے فرمایا کہ ہاں ہم بلا رہے ہیں، کہا کیوں بلا رہے ہو، تو مسعود بن عمیر نے فرمایا اس لیے کہ وہ محمد جس کو ہم بلا رہے ہیں وہ بڑی برکتوں والا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس بستی میں بھی برکت ہو جائے اور ہمیں بھی خدمت کا موقع مل جائے، اس نے کہا کہ اس میں کیا برکت ہے، تو مسعود بن عمیر نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، تلاوت کی قرآن کی، اور سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھنا شروع کر دیا، جب سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھا تو سعد بن معاذ جو سردار تھا بنی قوس کے قبیلے کا، اسی جگہ پر اس نے رسول اللہ کا کلام پڑھا، بنی قوس کے سردار، اور اگر آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ سعد بن معاذ پیغمبر کا جب صحابی بنا تو اس نے نبی کے لیے بہت کچھ قربان، بہت کچھ لٹایا، جنگ بدر میں نبی کے ساتھ، بہت میں نبی کے ساتھ، اور پھر ایک ایسا موقع آیا کہ سعد بن معاذ پیغمبر کے اتنے قریب ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کی بڑی تعریف کروانے لگے، اور پیغمبر اس کی قربانی، اس کی محبت، اس کا ایثار، اور اس کے لیے جو کچھ اس نے دین کے لیے لٹایا تھا لٹانے پر نبی خوش ہو گئے، اور ایک دن بیمار ہوئے حضرت کے ساتھ اور فوت ہو گئے، تین دن کے بعد سعد بن معاذ جب فوت ہوئے تو رسول اللہ کی بات کو سنا سن، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا پیغمبر رو رہے اور حضور کی زبان سے ایک لفظ نکلا جو کسی اور کے لیے نہیں نکلا، مثال کے لحاظ کے لیے نکلا، حضور نے فرمایا احتج کا موت ہل عرشا، لوگوں سات کی موت سے عرش کام عرش ہل گیا، سات کی موت سے، جب رسول اللہ صاحب کے جنازے میں گئے تو آپ سے آپ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا آپ ایڑیاں کیوں اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اس لیے کہ صاحب کے جنازے میں ہزاروں فرشتے آئے ہیں، میں جنا اس لیے ایڑیاں اٹھاتا ہوں کہ کسی فرشتے کے پاؤں پہ محبت کا قدم رہا، یہ سعد بن معاذ وہ سردار تھے بنیوں جنہوں نے رسول اللہ کی میزبانی کا جگہ، تو جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے کمالات کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو کہ اجازت لے آئے، پیغمبر سے اجازت لے آئے، دعوت قبول ہو گئی، رسول اللہ نے دعوت قبول کر لی، کمشنر کے سمندری میں آنا ہو دعوت قبول کر لے، اخبارات میں آتا ہے کمشنر کے دعوت قبول کر آتا ہے، وزیر میں آنا ہے اس سے بڑی خوشی ہوتی، وزیر اعظم میں آنا ہے تو پروٹوکول کا پورا نظام پورا کرنا پڑتا ہے، تو دعوت دے تو تیری دعوت وزیر قبول کرتا ہے، تو دعوت دے تو تیری دعوت وزیر اعظم قبول کرتا ہے، تو میں ان لوگوں پر قربان کیوں لگاؤں جو دعوت دے محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، جو دعوت دے اور پیغمبر دعوت قبول کرے، نبی دعوت اور اچھی سمجھنا تو کہہ رہے تھے دل کو جانا دعوت پیغمبر دے، دعوت قوم دے، صحابی دے، انصاری دے، یہ جو لوگ تھے مدینہ میں رہنے والے جنہوں نے نبی کو دعوت کی، اسلام کی اصطلاح میں ان کو انصار کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، انصار، انصار ناصر کی جمع بھی، ناصر کی جمع بھی انصار بنتی ہے، تو انصار کا معنی نصرت کرنے والا، انصار کا کیا معنی نصرت، مدد کرنے والا، کہ نبی کی مدد کی ہے، دعوت نبی کو دی، پیغمبر نے قبول فرمایا، لیکن عرش کی طرف سے تاریخ متعین نہیں ہوئی، وزیر و مشیروں کے دوروں کی تاریخ وزیر و مشیر متعین کرتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ نے جو مدینہ میں جانا تھا اس کی تاریخ عرش والے خدا متعین کہ اے نبی تجھے اجازت ہے، پھر اجازت ملے، قرآن کی آیت اتری ہے فلین حاضر اتری جم دیا آئے، اور یہ آئے اتری الم تکن ارض اللہ واقعات فتہاجر فیہا. یا کیا مطلب؟ صحابہ رونے لگے. کئی صحابیوں کے پاس رسول اللہ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے, تکلیفیں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, کیا اسی طرح رہے گا؟ بتا رسول اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ صحابیوں پریشان نہ ہو جائے, اس وقت آیا تکلیف الگ تک تم ارض اللہ واسع کر فتہاجر فیہا. اے محمد مصطفیٰ, میری زمین بڑی وسیع ہے, جس جگہ پر تم نے طارت قبول کی ہے آج خدا نے وہاں جانے کی تمہیں اجازت دی, آج تم ہجرت کرو. پیغمبر نے حکم دیا صحابہ کو کہ ہجرت کرو, ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ. ساری کائنات کا پیغمبر ہجرت کے لیے تیار ہوا. اور قرآن پاک کی اس نفر پہ غور کریں, فلذین ہاجروا اخرجوا من دیارہم, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت اخرجوا من دیارہم, جن کو گھروں سے نکال دیا, وہ اوذوا فی سبیلی, میرے راستے میں جن کو اذیتیں دی, وہ قاتلوا و قتلوا. قصور یہ تھا کہ وہ میرے راستے میں لڑتے تھے, جہاد کرتے تھے, جنگ لڑتے تھے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب میرے راستے میں وہ لڑتے تھے تو میں نے ان کو دے دیا کہ لمکت گرن سے جہاد ہی ہوں, ان کے گناہوں کو میں نے نیکیاں بنا, ان کی کوتاہیوں کو بدل دیا. لمکت گرن نام ہم سے جہاد ہی ورقت خلن ہم جنات تجری میرے پاس ہی حکم تھا, میں ان کو ضرور جنت میں داخل کروں گا جہاں نہر ہوں گی باغات ہوں گے. اور قرآن کا سوال اپنے عند اللہ اجر تو اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ سے بہتر دنیا میں اجر دینے والا کوئی. 75 آدمی, کتنے آدمی؟ پیغمبر کو دعوت دینے مدینہ سے مکہ گئے, ان 75 آدمیوں کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ, ان کے پاؤں کی مٹی پہ قربان ہو جاؤ, ان کے جوتوں کے قصبوں پہ قربان ہو جاؤ, جو مدینہ سے سواریوں پہ چلے ہیں اور ساری کائنات کے سردار کو اپنے گھر والے کی دعوت دے رہے ہیں, جو دعوت یہ دے کر آئے ہیں, ایسی تو دعوت کبھی کسی نے نہیں دی. اور جو دولت ان کے گھر میں آ رہی ہے وہ تو دولت بھی بہت بڑی ہے. یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کو ایک طرف مدینہ کے لوگوں نے دی تھی, ایک طرف عرش کے خدا نے دی تھی. عرش کا خدا اس محمد کو جبریل کے ذریعے عرش پہ لے گیا, اور مدینہ کے ہجرت مدینہ کے لوگ پیغمبر کو مدینہ صدیق اکبر کی میت میں لے گئے. ایک میت پیغمبر کی صدیق کے ساتھ ہے, ایک میت نبی کی جبریل کے ساتھ ہے. جو جبریل کی میت ہے وہ عرش کے سفر کی ہے, جو صدیق کی میت ہے وہ مدینہ کے سفر. پیغمبر ہجرت کا ارادہ تھا, نبی ہجرت کر رہے ہیں, ہجرت عربی کا عربی میں ہجرت کا معنی چھوڑنا, عربی میں ہجرت کا کیا چھوڑ, ہجرت چھوڑ. فتوحاج ہوں تو کیوں نہیں علاقہ چھوڑ دیتے؟ زمین تنگ ہو گئی ہے تو علاقہ چھوڑ, دین کے لیے چھوڑ دو. کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا؟ عیسیٰ نے اپنی بستی نہیں چھوڑی؟ یونس علیہ السلام نے اپنی بستی نہیں چھوڑی؟ وہ چھوڑ کر نہیں گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعوت کے علاقے کو نہیں چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام شام سے عراق سے عرب میں نہیں آئے, شام سے عرب میں نہیں پہنچے. فلسطین کی بستیوں میں ایوب علیہ السلام نہیں آئے. یونس علیہ السلام نے فلسطین کی بستیوں کا دورہ نہیں کیا. خضر علیہ السلام سمندروں اور دریاؤں کے دورے نہیں کرتے رہے. کیوں؟ اللہ کے دین, اللہ کے دین کو سرپرست کرنے کے لیے انسان کو گھر چھوڑنا پڑتا, بستی چھوڑنی پڑتی ہے, علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے, اور سب کچھ لٹانا پڑتا. پیغمبر نے حکم دیتا ہے, او لوگوں, تمہارے نبی کو ہجرت کی اجازت مل گئی, آؤ میرے ساتھ. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا سب سامان کر دو اور محمد کا ساتھ, سب لوگوں چلو. کوئی رات کو نکل گیا, کوئی دن کو نکل گیا, تاریخ مقرر ہو گئی. کون سی تاریخ ہے؟ توجہ کیجیے, ہجرت سفر کے مہینے میں. کس مہینے میں ہوئی؟ سفر. کس مہینے میں ہوئی؟ سفر. بات سفر کے مہینے میں ہجرت ہوئی, اور 12 ربیع الاول کے دن پیغمبر مدینہ پہنچے. کس تاریخ کو پہنچے؟ سفر المظفر. یہ مہینہ ہے محرم کے بعد جو آتا. اس مہینے میں ہجرت شروع ہوئی, 12 ربیع الاول کو رسول اللہ مدینہ پہنچے. ہجرت کا دن جو وہاں پہنچنے کا ہے وہ 12 ربیع الاول. کون سا دن ہے 12 ربیع؟ 12 یہ بھی پیغمبر کا اعزاز کہ نبی کی ولادت بھی 12 کو ہے, پیغمبر کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے, وفات 12 ربیع الاول کو ہے. بعض علماء نے 12 ہی ولادت اور 12 ہی وفات لکھی ہے. تو جو اہم بات یہ آتا ہے پیغمبر کی زندگی کو, یا 9 ربیع الاول کو پیش آیا یا 12 ربیع الاول. پیغمبر نے حکم دیا ہجرت کرنے, صحابہ نے ابو جہل کو بڑی تکلیف ہے. تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ یہ محمد مدینہ میں جائیں گے، اپنی سلطنت تیار کر لیں گے، اپنے علاقہ بنا لیں گے، اپنی بستی بنا لیں گے، اپنا شہر بنا لیں گے، ہمارا مقابلہ کریں گے، وہاں سے اس دین کو دنیا میں پھیلائیں گے، وہاں سے محمد شریعت پوری کائنات سے پہنچ جائے گی. یہ خطرہ انہوں نے کوشش کی کہ نبی مدینہ نہ جائے، پھر یہ کوشش کی پیغمبر مدینہ آیا، یہ کوشش کی. ابو جہل کو دکھ تھا، اتبا کو دکھ تھا، شہبہ کو دکھ تھا، سب کو دکھ تھا کہ نبی نہ جائے. کسی نے رات کو ہجرت کی، کسی نے نصف کو ہجرت کی، کسی نے دوپہر کو ہجرت کی، کسی نے صبح کو ہجرت کی. ایک فاروق یاد رکھی خانہ کعبہ کے دروازے پہ آئے، خانہ کعبہ کے سامنے آ کر اعلان کرتا ہے، او لوگوں اور سردار مکہ ابو جہل آج عمر محمد کے حکم پر ہجرت کر رہا، آؤ. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ عمر کے ساتھ لڑائی ہوگی، ابو جہل تو کسی کو جانے نہیں دیتا. لیکن فاروق یاد نے فرمایا مکہ کے چودھریوں قریشیوں اور سرداروں، میرے محمد کا حکم ہے ہجرت کرو، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں مکہ چھوڑ رہا ہوں. اگر کسی نے روکنا ہے تو مدینہ سے باہر مجھے روک کر دکھائے، اگر کسی نے بچے کو یتیم کرانا ہے تو مجھے آ کر روکے، کسی نے بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو آ کر روکے. عمر ہجرت کرے گا محمد کا ساتھ دے. ہجرت ایک عجیب واقعہ، یہ تو معمولی بات نہیں ہے کہ مکان بنے ہوئے ہیں، حویلیاں بنی ہوئی ہیں، رشتے دار بنے ہوئے ہیں، چالیس سال پچاس سال گزر چکے ہیں، داتے یہاں ہیں، پرنامے یہاں ہیں، بچے یہاں ہیں، بیویاں یہاں ہیں، کاروبار یہاں ہے، حویلیاں یہاں ہیں. حکم نبی نے دیا چلو، حویلیاں بھی چھوڑ دی، بستیاں بھی چھوڑ دی، مکان بھی چھوڑ دیے، سب کچھ لٹا دیا اور نبی کے ساتھ چلا. کیوں؟ کہ نبی کا حکم ہوا، پیغمبر کا. اسی لیے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پہلا درجہ اسلام میں مہاجرین کا ہے، جنہوں نے آؤ دیکھا نہ آؤ دیکھا صرف نبی کا حکم. کیا دیکھا؟ نبی نے حکم دیا چلو. سہیب روبی کو دیکھو کہ روم کا سہیب، روم کا عیسائی تھا، چل کر آیا تھا مدینے میں، دکان بنائی، مکان بنایا ہے، کاروبار کیا ہے، سترہ سال کلمہ نبی کا پڑا، ہجرت کا حکم ہوا. تو ہجرت کا حکم ہوا تو سامان لے کر چلنے لگا. ابو جہل نے سامان پکڑ لیا، سامان تو مکے کا ہے، لے کر کہاں جاتا ہے؟ اگر جہاں رہنا ہے تو رہ جاؤ، ہم اور بھی پیسہ دیں گے، جانا ہے تو کچھ نہیں ساتھ ہوگا. تو شہید نے کہا سب کچھ رکھو، نبی تو ساتھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. حویلی وہی چھوڑ دی، مکان وہی چھوڑ دیا، دکان وہی چھوڑ دی، حکم نبی کا تھا چل کر. یہ نبی کے صحابہ اور یہ نبی کے صحابہ، یہ صحابہ ہے، یہ نبی کے دوست، یہ پیغمبر کے رفیق ہے، یہ نبی کی موت اور جماعت ہے، یہ پیغمبر کے رفقا کا قافلہ ہے، یہ نبوت کے یاروں اور دوستوں کا قافلہ ہے. میرے بھائیوں، قرآن نے ایک جگہ نہیں کہا، بیسویں جگہ پر ہجرت کرنے والوں کی تعریف کی ہے، مہاجرین کی تعریف کی ہے. بتاؤ تو صحیح، مہاجر کون تھے؟ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ تیری ہجرت ہو، تیرا شہر چھوڑنا ہو، اس کا ذکر کوئی نہ کرے. پیرا نے پیر نے علاقہ چھوڑا، کسی نے ذکر نہیں کیا. خواجہ نے ہجویری نے علاقہ چھوڑا، کسی نے ذکر نہیں کیا. معین الدین چشتی ہجویری نے علاقہ چھوڑا، کسی نے ذکر نہیں کیا. بابا فرید الدین رام شکر نے بستیاں چھوڑی، کسی نے ذکر نہیں کیا. میں قربان چاہوں محمد کے دوستوں پر کہ انہوں نے گھر چھوڑا تو قرآن بولا، انہوں نے بستی چھوڑی تو قرآن بولا، انہوں نے علاقے چھوڑے تو قرآن بولا، انہوں نے بچے چھوڑے تو قرآن بولا. اور قرآن نے کہہ دیا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے میرے راستے میں اذیتیں اٹھائی ہیں، دکھ اٹھائے ہیں. میں اس کا تیرندان ہوں، اعلان عرش پہ ہو رہا ہے، عرش پہ منادی ہو رہی ہے، عرش پہ ڈنکا بج رہا ہے، عرش پہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. وہ لوگوں جو آج محمد کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے گناہوں کو میں نے بیٹی میں بڑھ لوک کرن دان ہو سکی آپ، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں، لوک کرن دان ہو سکی آپ. یہ قرآن اور یہ توجہ کی تھی، ہجرت کا حکم ہو گیا. ابھی پیغمبر مدینے میں مکے میں، ابو بکر بھی مکے میں، ابو بکر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے کیا ہوگا، مجھے بھی چلنا، باقی تو لوگ چلے گئے، مجھے بھی حکم کہ میں بھی چلوں. حضور نے فرمایا ہاں سے، یا رسول اللہ پھر میری اجازت دے دے. حضور نے فرمایا ابو بکر تم ٹھہر جاؤ، میرے حکم کا انتظار کرو، شاید تجھے کوئی اچھا رفیق ملتا ہے، شاید تجھے اچھا ساتھی ملتا ہے، اور کیا پتا تھا کہ ایسا ساتھی ملے گا کہ جس ساتھی سے بہتر دنیا میں ساتھی کرو. ابو بکر ٹھہر گئے، شام کو پیغمبر نے پیغام بھیجا، صدیق سواریوں کا انتظار. صدیق سواریوں کا انتظام کرے، دو اونٹنیاں حضور فرمایا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، سواری تیری ہوگی سوار خدا کا ہوگا، سواری تیری ہوگی سوار خدا کا، سواری تیری ہوگی سوار کامنا کرار ہوگی. پیغمبر نے سواریوں کا انتظام کر دیا، صدیق نے سواریوں کا انتظام کر دیا، لیکن سواری کہاں جائے کہاں نکلے، سوار جب باہر کھڑی کر دیے، نکلنا رات کو ہے، توجہ کیجیے کیا نہیں جاتا. پیغمبر نے ہجرت کی، صحابہ نے دعوت کی، نبی نے قبول کی، وہ پھر خدا کی دیا، دعوت کی جائے مثال، جگہ بھی جائے مثال ہے، خدا کا حکم بھی مثال. ٹھیک ہے، تو میری بات سمجھ آ رہی ہے، توجہ ہے میرے بھائی. نبی ہجرت کر رہے ہیں، ابھی پیغمبر کی ہجرت کا شروع نہیں، صحابہ نے تکلیفیں اٹھا، صحابہ نے دکھ اٹھایا، صحابہ نے مشکلات اٹھایا. ایک صحابی ان کا نام ہے حضرت ابو سلمہ، کیا نام ہے؟ ابو سلمہ، اور ان کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ، باپ کا نام ابو سلمہ، ماں کا نام ام سلمہ، بچے کا نام سلمہ، بچے کا کیا نام، بچے کا نام، بچے کا نام سلمہ، باپ کا نام ابو سلمہ، ماں کا نام ام سلمہ. ہجرت کر سواری کے بچوں کو سوار کر دیا، بیوی سوار ہو گئی، بچہ سوار ہو گیا اور وہ اپنی لباس پکڑ کے ابو سلمہ جا رہا. جب اس کے رشتے داروں کو پتا چلا، بیوی کے رشتے دار، بیوی کا باپ مشرق تھا، بیوی کے بھائی مشرق تھے، سب کو پتا چلا کہ ہماری لڑکی کو لے کر جا رہا، توجہ کی، تو وہ بھی آ گئے، ابو جہل بھی آ گیا. ابو جہل نے کہا کہ یہ بچہ مکے میں پیدا ہوا، یہ مکے کا بچہ ہے، مکے میں رہے گا، مدینہ نہیں جا سکتا، تم کیوں جاتے ہو ابو سلمہ سے؟ ابو سلمہ کے ہاتھوں میں بچہ ہے، ماں کے پاس بچہ پکڑا دیا، ماں سواری پہ سوار ہے، بچہ ماں کی گود میں ہے. ابو جہل نے بچہ اٹھا لیا، ابو جہل نے بچہ اٹھایا تو لڑکی ام سلمہ کے گھر والے آئے، کہنے لگے کہ لڑکی ہماری ہے، ہم لڑکی کو بھی جانے نہیں دیتے، ہم لڑکی کو بھی جانے نہیں دیتے. توجہ کیجیے، ابو سلمہ کو دیکھو، ابو جہل نے زور دیا، ابو جہل نے لڑکا ایک طرف کیا، ابو سلمہ نے لڑکا چھین لیا، لڑکا چھینا تو انہوں نے حملہ کر دیا. ابو سلمہ زخمی ہوتا ہے، صحابی ہے، بیوی ہے، بیوی کو اس کے رشتے دار لے گئے اور بچے کو ابو جہل لے گیا، اور ابو سلمہ اکیلا رہ گیا، نہ سواری پاس ہے نہ بچہ پاس ہے. ابو سلمہ پریشان ہو گیا، جنگل میں کھڑا ہے. ابو جہل کہتا ہے نبی نے مت جا، محمد کے پاس مت جا، بچہ بھی دیتا ہوں لڑکی بھی دیتا ہوں. اس نے کہا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ام سلمہ اس کی بیوی کو، اس کا بھائی کو زبردستی کھینچ کر لے گیا، بچے کو ابو جہل لے گیا اور باپ اکیلا رہ گیا ابو سلمہ. ابو سلمہ اکیلا روتا ہوا پیدل چل پڑا، رسول اللہ کے پیچھے چل پڑا، پیغمبر کے حکم پہ چل پڑا، مدینے پہنچا ہے، آسمانوں سے وحی آئی ہے، خدا نے اپنے پیغمبر کو سارا واقعہ بیان کیا ہے. اور وہ ام سلمہ ساری رات روتی رہی، دن روتی رہی، گھر میں روتی ہے، ایک دن روتی، دوسرا دن روتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اپنے خاوند کو یاد کرتی ہے، اپنے بچے کو یاد کرتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی ماں اور اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر روزانہ ام سلمہ گھر سے نکل آتی ہے، جس جگہ اس کا خاوند جدا ہوا تھا، جس جگہ اس نے کہا کہ محمد کا کرنا پڑا ہے، اس نے کہا پڑا ہے تو کیا ہوا ہے، پر لڑکی تو تمہاری ہے، روتی رہتی ہے. وہ جاتا ہے ابو جہل کے پاس، جاتا ہے اپنا موٹر اپنا لواسا لے کر، تو اپنا لواسا لے کر اپنی بچی کو دیا ہے، بچی اپنا بیٹا لے کر خوش ہو گئی، اس کا آسا ٹوٹتی ہے. بھائیوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے خاموں کے پاس جاتی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کے پاس جاتی ہوں. چنانچہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر مدینہ کی طرف چلی ہے. جب مدینہ جانے لگی تو ایک صحابی اس پر بھی کہا راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جاتی ہو؟ کہنے لگی میں مدینے جاتی ہوں، رسول اللہ کے پاس جاتی ہوں. اس نے کہا آؤ میری سواری پہ بیٹھو. عثمان بن ابی طلحہ نے اس نے ایک بچی کو اور بچے کو سواری پہ بٹھایا، لڑکی بھی سواری پہ، بچہ بھی اس کا سواری پہ، مدینے لے چلا. 300 میل کا سفر ہے. ہائے ام سلمہ کہتی ہے ایسا شریف انسان میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. جب کہیں کدا حالت کی ضرورت پڑتی سواری کو چھوڑ دیتا، خود دور چلا جاتا، میں اکیلی رہ جاتی. کھانا بھی ساتھ تھا، جو بھی ساتھ تھے، سب تو بھی ساتھ تھے. جب مدینہ آیا، مسجد قباء پہنچے جہاں میرا کام ٹھہرا ہوا تھا، وہاں وہ سواری بھی چھوڑ دی، وہاں مجھے بھی چھوڑ دیا. کہو جاؤ کہاں جاؤ، وہ تیرا پیغمبر بیٹھا ہے، وہ آپ کا کچرے کا دین بیٹھا ہے، وہ تیرا بھاؤ ہے. قرآن نے یوں کہہ دیا فلین حاضروں وہ فریجو بھی تیاری وہ اردو کی سکی وہ باتوں وہ کچھ لوں کب سے انسانوں کو سکھا دی بڑا اسے انہوں سے کھا دی تجری ہندا کے بنا. اور دنیا کے لوگوں آج جنہوں نے میری رضا کے لیے میرے حکم کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، بستیوں کو چھوڑ دیا، جنہیں دھکے مار مار کے مجھے ہاتھ مدینہ مکے سے نکال دیا، اور لوگوں بنا ہو جاؤ میں نے اس کی کوتاہیوں کو نیکیاں بنا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا. یہ نبی کے مہاجر صحابہ کہو نبی کے مہاجر قرآن کے پاس قرآن اس کی جان بیان کرتا ہے. پیغمبر کا حکم ہوا ہجرت کا، نبی ہجرت کا حکم پا، پیغمبر ہجرت کر رہے، نبی ہجرت کر رہا، توجہ نبی کو اجازت مل گئی ہجرت. پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما، حضرت علی سے کہہ دیا علی میرے بستر پہ سونا، یہ میرا بستر ہے، اس بستر پہ سونا، بستر پہ آرام کرو. حضرت علی پیغمبر کے بستر پہ آرام کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. نبی نے ہجرت کا ارادہ کر دیا، مکے کے مشرکوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ محمد نکلے گا تو جہاں پہنچے گا وہاں جا کر ہمارے خلاف حکومت بنائے، سرکار بنائے. انہوں نے میزن کی داروں کو دعا انہیں سردار سے سردار، انہوں نے کہا کون محمد کو قتل کرے، کوئی ذمہ داری نہیں کہ یہ کردار. تو انہیں سردار نے کہا کہ کسی ایک کے ساتھ کیوں مرتے ہو، کسی ایک کی ذمہ داری کیوں بناتے ہو؟ آؤ ہم سارے چکر نبی محمد کے گھر کا محاورہ کرتے ہیں، سب نے چکر کر دیتے ناراض عشا کے بات کر سب لوگ آئے رسول اللہ کے گھر کا گھراؤ کیا، نبی کے گھر کا گھراؤ کیا. کرم کا گھر بھی علی بہو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی یہ میرا بستر، اس بستر پہ لیٹتا، چادر میری لے لی، بستر میرا لے، یہ لوگوں کا سامان ہے. حکمان سے امان سے کون سی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی کو امانت دی؟ وہ امانت کون سی تھی؟ اسی نے آپ کو بھی بتایا ہوگا. آج میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امانت حضرت علی کو مرتبہ رسول اللہ نے ان میں ایک ستو کی بوری تھی، ایک ستو کی بوری تھی، چاندی کے برتن، کچھ سونے کے لیے بڑا لوگ امان کے نبی کے پاس. حضور نے فرمایا علی یہ لوگوں کی امان سے تیرے پاس، ان امانتوں کو سنبھالو، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. میں چلتا ہوں آپ کیسے چلتے ٹھہر جائیں؟ حضور نے فرمایا علی مجھے حکم ہے جانے کا، میں جا رہا ہوں. انہیں سردار تلواریں لیے کھڑے، تلواریں چمک رہی، ان کا ارادہ ہے آج شمع نبوت کو دور کر دیا جائے. لیکن جس نے دہتے ہوئے انگاروں سے ابراہیم کو بچایا وہ نبی کو بچانے کا بھی فیصلہ کر چکا، وہ محمد مصطفیٰ کو بچانے کا فیصلہ کر چکا. تلواریں چمک رہی، چمک کی تلواروں کے درمیان رسول اللہ سورت یاسین کی پہلی آئے پڑھ کر کنکریوں پر پھونک مارا، اور وہ کنکریاں ان کے منہ پر مارا، وہ اندھے ہو گئے. پیغمبر ان کے اندر سے نکل کر چلے، اندھے ہو گئے، ان کو کنکریاں وہاں مارا، اندھے ہو گئے. آج تک اندھے ہے نہیں، آج تک اندھے کنکریاں مارا. حضرت علی نبی کے بستر اور پیغمبر وہاں سے چل کر شیعہ اعتراض کر دیا. شیعہ کہتا ہے دیکھو یا علی کا جگہ نبی کے بعد پہلا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی کو نبی کا بستر مل گیا. تو جب بستر مل جائے، جس کو بستر مل جائے، سامان مل جائے، نبی کی جگہ مل جائے، اسی کا درجہ پیدا ہونا چاہیے. میں نے کہا تو جس کو بستر مل گیا اس کا پہلا درجہ ہے. تو جس کو بستر والا مل گیا نشر مل گیا, جس کو بستر مل گیا اس کا پہلا درجہ ہے. تو جس کو بستر والا مل گیا اس کا کتنا درجہ ہے؟ جس کو بستر مل گیا اس کا پہلا درجہ ہے. تو جو خود بستر نبی کا بن گیا اسی رات میں, رات تو ایک ہی ہے, اسی رات میں حضرت علی کو بستر پسلا اور نبی چل پڑے. کہاں چلے؟ صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے. پیغمبر خود گئے, نبی کے دروازے پہ ساری دنیا آتی, لیکن آج نبی چل کر صدیق کے دروازے پہ آئے. اور یہ بھی دیکھتے اگر آج حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ حضور سے کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ تلوار چمک رہی, میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دیتا, آپ ٹھہر جاؤ, میں بھی آپ کے ساتھ آ رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا میرے بستر پہ سو جاؤ, میں واپس آ کر سو جاؤں گا, میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دیتا. کہنا کہ چاہیے تھا, بولو چاہیے تھا کہ نبی اکیلے جا رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر اکیلے جائیں گے, یہاں سے تلوار چمک رہی, مجھے جانا ہے ساتھ آپ, کیوں نہیں جانے دیا؟ حضرت علی بھی اللہ کے حکم سے بستر پہ سوئے اور نبی بھی خدا کے حکم سے اکیلے گئے. کیوں اکیلے گئے؟ خدا کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد ایسا ایک کولا آئے گا جو یہ کہے گا کہ ساری مشکلیں علی نے حل کی ہیں. اگر آج کی رات علی نبی کے ساتھ ہوتے تو آج لوگ یہ کہتے کہ علی نے نبی کو بچایا ہے ہجرت کی رات تلوار سے. تو خدا نے فرمایا نہیں ہے پیغمبر, تو علی کو بستر پہ سلا دے اور خود اکیلا گزر جا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے, مشکل کشا وہ خدا ہے جو نبی کو علی کو بستر پہ سلا کے بتاتا ہے. پیغمبر کو تلواروں کے نیچے سے بچا, نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچایا یا نہیں بچایا؟ اور حضرت علی کو بھی تلواروں سے بچایا یا نہیں بچایا؟ شیر خدا کو بچایا یا نہیں بچایا؟ علی بستر پہ ہے اور علی اور نبی چلے گئے. ایک آدمی کہہ رہے کہ حضرت علی کو سامان مل گیا, اثاثہ مل گیا. میں نے کہا دیکھو ایک رات ہجرت, ایک ہی رات, ایک ہی رات میں دو واقعے پیش آئے. ایک واقعہ یہ ہے اسی ایک رات کہ علی بستر پہ سوئے رہے, صدیق جاگتے رہے, علی سوئے رہے, صدیق جاگتے رہے. سونے والا کیوں سویا؟ جاگنے والا کیوں جاگا؟ سونے والے نے کیوں سونا چاہا؟ جاگنے والے نے کیوں جاگنا چاہا؟ اس میں کبھی غور نہیں کیا آپ کہ سونے والا سویا کیوں, جاگنے والا جاگا؟ سونے والا بھی خدا کے حکم سے سویا, جاگنے والا بھی خدا کے حکم سے جاگا. سونے والا بھی نبی کے لیے سویا, جاگنے والا بھی نبی کے لیے جاگا. سونے والا بھی حکم کے ساتھ سویا, جاگنے والا بھی حکم کے ساتھ جاگا. توجہ کیجیے, لیکن ایک آدمی جو جا رہا اور ایک آدمی جو سو رہا, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کہ ایک آدمی بستر کے بغیر لوٹتا ہے, ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھائی کرتا ہے, ایک آدمی نیند کے بغیر لوٹتا ہے, ایک آدمی محمد کے بغیر لوٹتا ہے. اس فرق کو بھی دیکھ کہ صدیق اکبر کے پاس پیغمبر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, خدا نے کیا تھا تو دروازہ کھٹکھٹائے بغیر صدیق کو اطلاع دے دیتا کہ دروازہ کھول دے, میرا محمد آ رہا ہے. نہیں بتایا, دروازہ نبی نے کھٹکھٹایا تاکہ دنیا دیکھے کہ صداقت کا دروازہ ہے, نبوت دروازے پہ کھڑی اور دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا, اندر سے آواز آئی من بت کر رہا, کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ حضور نے فرمایا ہمارا محمد ابن عبداللہ, میں محمد رسول اللہ ہوں. تو ابو بکر نے جوتا نہیں پہنا, بھاگے ہوئے آئے, دروازہ کھول دیا ہے. فرمایا کیا تھا امی والی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, آپ خود کیوں چل کے آئے ہیں؟ حکم مجھے کر دیتے, صدیق سر کے بعد حاضر ہو جاتا. حضور نے فرمایا ابو بکر آیا نہیں ہوں, بھیجا گیا, اپنی مرضی سے نہیں آیا, بھیجنے والے نے بھیجا. اور جاگنے والا کیوں جاگتا ہے, سونے والا کیوں سوتا ہے, یہ فلسفہ ابھی باقی ہے. صدیق یہ کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ سو جائیں, یہی سو جائیں, یہی نہیں سوتے تو غار میں سو جائیں, غار میں نہیں سوتے تو باہر کر کے سو جائیں, لیکن صدیق نہیں سویا ہے. علی مرتضیٰ اپنے بستر پہ سو رہے ہیں، شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ اے علی آپ آج کی رات سو رہے، آپ کو نبی کا کوئی فکر نہیں تھا؟ تو شیر خدا نے فرمایا کہ جتنا مزہ آج کی رات آیا زندگی میں کبھی آیا نہیں، کیونکہ بستر نبی کا، کیونکہ بستر، جتنا مزہ آج کی رات آیا زندگی میں کبھی آیا نہیں کیونکہ بستر نبی کا تھا، بھائی تمہیں نبی کا فکر کوئی نہیں تھا؟ فرمایا کوئی فکر نہیں تھا، اس لیے کہ جس چیز کا جو جتنے دے رہے تھی مجھے اس کا فکر تھا، جو جتنے کسی اور کے تھی اس کا فکر اس کو تھا، میرے جتنے نبی کی امانتیں تھیں اس لیے امانتیں نبی کی میرے پاس تھی، فکر کوئی نہیں تھا، جس کے جتنے خدا کی امانت تھی اس کے جتنے اور بات تھی، میرے جتنے لوگوں کی امانتیں تھیں، ستو کا توڑا تھا، جو کی ڈوری تھی، اور جناب علی چاندی کے دیور تھے، سونے کا دیور تھا، کچھ برتن تھے، میرے سنبھال کر رکھ لیے، مجھے نیند کیسے، مجھے جاگ کیسے آتی، میں سو گیا، فکر کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں ہجرت کی رات ہے، علی المرتضیٰ ان امانتوں کو سنبھال کر سو گئے ہیں، اور صدیق بھی سوئے ہیں، ایک سویا ہے ایک جاگا ہے۔ میں آج یہاں سمندری میں مولوی صاحب کو کہہ دوں، قاری صاحب کو کہہ دوں کہ یہ ایک لاکھ روپیہ امانت رکھو، ایک اپنی بیوی سب سے نیچے بیٹی کے ایک لاکھ روپیہ رکھے گی وہ بیوی، اور اس کے بعد برتن، پھر کپڑے، پھر بیٹی بند کرے گی، اس کے بعد بھی نہ بیوی کو نہیں لائے گی نہ قاری صاحب کو نہیں لائے گی، کیوں؟ اس لیے نہیں، وہ مہنگی امانت، امانت مہنگی، توجہ ہے نہیں کرتا جو چھوڑے مہنگی توجہ ہے، امانت مہنگی اتنی مہنگی ہے، ایک لاکھ روپیہ اگر بیس روپے ہو سو روپیہ ہو کبھی نیند نہیں رکتی، لیکن اگر تھوڑے پیسوں والی امانت ہو پھر نیند رک، نیند آ جاتی ہے، زیادہ پیسے ہیں تو نیند نہیں آتی۔ تو علی کے پاس جو امانتیں تھیں وہ معمولی قیمت کی تھی، اس لیے نیند آ گئی، اور جو امانت صدیق کی گود میں تھی وہ عرش اور فرش سے گئی۔ امانت کی بات دیکھی، امانت کو دیکھی کہ حضرت علی کے پاس امانتیں لوگوں کی تھی اور صدیق کے پاس امانت خدا کی تھی، علی کے گود میں، علی کے بستر پہ امانتیں لوگوں کی تھی، صدیق کی گود میں امانت خدا کی تھی۔ حضور نے فرمایا چلنا ہے، صدیق چل پڑے، کہاں چلنا ہے یہ پوچھا ہی نہیں، کہاں جانا ہے؟ صدیق کے کندھے پیغمبر سوار ہو گئے، کچھ دور چلے تھے، صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے رہا نہیں جا، آپ پیدل چلے، نوکیلے پتھر ہیں، چوکدار پتھر ہیں، آپ پیدل چلے، میری غیرت کے خلاف ہے، میرے کندھے پہ سوار جائیں۔ تو حضرت ابو بکر کے کندھے پہ ساری کائنات کا سردار سوار ہو جاتا ہے۔ تو آج دنیا کو ایک اور بات کا پتہ چل گیا کہ نبی جس سواری پہ سوار ہوتا ہے وہ سواری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی ہے۔ آج ہجرت کی رات نبی کی سواری صدیق بنا ہے، تو اور دیکھیے بچپن میں نبی کی سواری حلیمہ کی سواری بنتی ہے، تو حلیمہ کی سواری بعد میں چل کر پہلی سواریوں سے آگے گزر گئی، تو صدیق بھی نبوت کو سر پہ چڑھا کر، نبوت کو کندھے پہ اٹھا کر ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر آ رہے۔ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری پیچھے نہیں رہتی، صدیق کے کندھے پہ نبوت سوار ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں دیکھو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے کندھوں پر مہر نبوت، کیا مہر؟ ہر نبی کے کندھے پر مہر نبوت تھی یا نہیں تھی؟ ہر نبی کے کندھے پر مہر نبوت، جتنا بھی نبی آئے ہر نبی کے کندھے پر نبوت کی مہر ہوتی ہے۔ انہوں نے سنایا لوگوں سارے صفائی کرتا ہے، صفائی غار میں صدیق اکبر نے کی ہے، صفائی کرتے فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائے، پیغمبر تشریف لے گئے ہیں، ساری گلوں نے اپنے سر کا عوامہ دے دیا، ایک بیل بچ گئی، ایک موری رہ گئی، اس کے اوپر ایڑی رکھی ہے، پیغمبر کو فرمایا یا رسول اللہ میری جھولی میں سر رکھے آرام کرے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ صدیق اکبر اس طرح بیٹھے ہیں، جھولی میں نبوت کا سر ہو، نبوت کا سر ہو، اور نبی آرام کر رہا ہو، نبی سو رہا ہو، تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کے حصے میں اس رات میں کیا آیا اور صدیق کے حصے میں کیا آیا؟ حضرت علی کے حصے میں تو لوگوں کی امانتیں آتی، لیکن صدیق کے حصے میں وہ سر آیا, وہ نبوت آیا, وہ پیغمبر آیا, جس پیغمبر کے ضرورت پر قرآن نے ولیل کہا, جس کے چہرے پہ وضحا کہا, جس کے سینے پہ الگ نشرہ کہا, جس کی آنکھوں پہ مادہ البحر